Je luistert naar de IT-Bende podcast van vrijdag 11 december 2009. Nummer 32. Het is weer eens een echte bende. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in Duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Heb jij geen last van de recessie met je 60 man personeel? Nee hoor, met King Enterprise heb ik alles onder controle. King, dat is toch voor kleine ondernemingen? Nou, King Enterprise is business software voor de grotere MKB-bedrijven. Alle functies zijn standaard, dus geen opties meer. En ik was binnen een maand operationeel. King Enterprise? Goed idee. Kom ik toch nog in de quote 500? Goedemorgen en welkom bij IT-Bende podcast nummer 32. We hangen vandaag in de box met een zieke Martin Broersen die met een half oor meeluistert. En die af en toe zal ingrijpen als ik als dagvoorzitter er een bende van maak. Wat natuurlijk ook een beetje de bedoeling is van de IT-Bende. Verder hebben we Bart van Klaveren, Sally Kilic en natuurlijk ikzelf, Daan Punt. Op dit moment zijn nog niet ingebeld Luc Sala en Hugo van Waard. Maar ja, je weet het maar nooit met ze. Misschien komen ze nog. We hebben een heel druk programma voor vandaag. Er is heel veel nieuws in de wereld. En ik heb eventjes zo door de leeslijst zitten bladeren. We hadden het net al eventjes over Google en over hoe Google de wereld wil overnemen. Gelukkig wordt er heel veel over geblogd en zijn heel veel mensen daarmee bezig. Maar ik denk dat het toch wel verstandig is als we daar eventjes iets over roepen. Ik weet niet wie er wat over wil vertellen. Nou, niet allemaal tegelijk. Ja. We hadden het net heel even over Google DNS. Het is zo dat je DNS-servers, je DNS-instellingen zo kunt instellen dat je alle informatie bij Google vandaan haalt. En het voordeel daarvan zou zijn dat Google dat extreem snel voor je kan doen, waardoor je surfervaring erop vooruit gaat. Alleen het nadeel is natuurlijk ook heel duidelijk. Namelijk dat Google alle websites die jij bezoekt kan relateren aan je IP-adres, kan koppelen aan je Google-ID en ga zo maar door. Dat gaat wel een stukje breder dan met cookies werken, zeg maar. Ja, precies. Ja, dat gaat heel vies en heel eng. En al omdat het wordt allemaal veel sneller. Er zijn ook al eerdere berichten geweest van Google gaat het web versnellen. En ja, waar ik een beetje bang voor ben, is dat de mensen die niet zo technisch onderlegd zijn, daarin trappen. En dus gebruik zullen maken van dit soort mooie diensten zonder zich ooit te zullen beseffen welk kwaad ze daarmee binnenlaten. Nou ben ik geen grote fan van Google, zoals jullie weten. Maar is het te zwaar voor een gemiddelde, mijn moeder, 70 jaar. Ja. Wat is het probleem als zij de Google DNS gebruikt? Dat zij weten dat zij af en toe naar een breiwerkje zoekt? Ja, het probleem is dat Google weinig tot geen verantwoording aflegt over wat ze met die gegevens doen. En dat als je slachtoffer wordt van van de kwade Google-plannen, ja, iedereen bij voorbaat verdacht is. Dus het is, ik zie er praktisch niet zo heel veel problemen in. Zoals ik er zelf ook praktisch niet zo heel veel problemen in zie als Google zou weten wat ik allemaal opzoek op het net. Ik bedoel, ik doe geen rare en enge dingen, dus voor mij mogen ze. Alleen, het is wel mijn surfgedrag. En als je het je maar bewust bent, dan is het wat anders. Maar ja, je moet je afvragen in hoeverre je er op een bepaalde manier, bepaald moment nog onderuit kunt natuurlijk. En in hoeverre je iets te zeggen hebt over wie bijhoudt van jou wat je doet. Een telefoongesprek. Daar moet nog steeds rechter aan te pas komen voordat daarop mag worden ingebroken of mag worden getapt. Maar Google kan dat gewoon omdat ze zo groot zijn, omdat iedereen daar gewoon voor kiest, onbewust om zich daaraan te onderwerpen. En er is nog iets, en dat is namelijk wat eigenlijk heel erg belangrijk is als je naar de privacygevoeligheid kijkt van Google, is dat de Verenigde Staten als regering heeft ten alle tijde het recht om inzage te krijgen in jouw gegevens die je als Nederlandse staatsburger hebt opgespaard als het ware bij Google. Dus als je, als jij ooit naar de Verenigde Staten gaat, kunnen ze tegen Google zeggen van laten ze eens even een uitdraaitje maken van deze jongen wat hij allemaal heeft bekeken. Willen wij dat? En dat is ook nog wel een interessant punt. Ja, ik denk het dus niet. Ja, ik hoorde ooit van een verhaal van twee mannen die waren opgepakt door de politie omdat ze een kluis hadden gekraakt. En omdat ze 2 weken daarvoor op Google hadden opgezocht hoe ze dat moesten doen. En dat is natuurlijk heel grappig en daar moet iedereen altijd om lachen. En dat is natuurlijk ook wel een leuk verhaal. Alleen ja, aan de andere kant. Kijk, het is heel evident dat we allemaal boeven willen vangen en kinderverkrachters en zo. Dat wil iedereen wel. Alleen de vraag is, welke prijs moet je daarvoor betalen als je het systeem omdraait en iedereen van tevoren maar verdacht laat zijn? Dat is natuurlijk heel, heel wat. Ja, ja. Een ingewikkelde vraag. Maar dat is zeker iets waarover nagedacht moet worden. Ja. Nou ja, de consequentie is wel, van als je aan iedereen vraagt van wil je dat al jouw gegevens bij 1 bedrijf komen te liggen die potentieel al die gegevens afdraagt aan een bepaalde regering, welke dan ook. Dan zeg je nee. Dan vraag je van, maar vind je dan dat je de DNS-services van Google moet gebruiken, ook al versnelt hij je internet met, nou, weet ik veel, 150%. Nou ja, sowieso, ten eerste is het geen 150%. En ten tweede, ik denk dat de discussie, er zijn natuurlijk een hoop mensen die niet weten wat een browser is. En Ik denk dat als we vertellen aan de wereld van jongens, zet je DNS-service op Google, dan zullen er ook veel mensen zijn die niet begrijpen wat het is. Als we de screenshots bij doen en vertellen daar en daar moet je dat en dat veranderen, dan kunnen ze het wel. Mm-hmm. Maar ik denk dat er weinig mensen zijn die echt de omvang van het probleem goed op waarde kunnen schatten. En ik denk dat we daaraan, misschien dat we met deze podcast daar wel een goede voorschot mee geven. Maar ik denk dat het belangrijk is dat mensen verstandiger of slimmer worden. Dat ze meer goede informatie tot zich kunnen nemen om die afweging beter te maken. Wie zijn de eigenaren van de huidige DNS-servers trouwens? Is dat van iemand? Ja, de meeste providers hebben hun eigen DNS. Ja, ik denk dat je de root-servers bedoelt, of niet? Ja. Want even kijken, ja, ik ben niet zo heel erg hardwarematig ingesteld. Maar het gaat eerst, bijvoorbeeld je hebt een URL. Die tik je in, druk je enter, dan het via DNS en route servers geroute naar een bepaald IP-adres, toch? Nee, de DNS wordt opgelost naar een IP-adres. Zeg ik dan even met mijn zieke hoofd. En De DNS is in principe van allemaal stichtingen die eigenlijk helemaal niks afdragen aan commerciële partijen. Maar als je natuurlijk een provider hebt, zijn er meerdere berichten van dat de providers sowieso gegevens verkopen van surfgedrag anoniem gemaakt. Alleen in dit geval is het natuurlijk niet meer anoniem. Wat Daal zei, is het gekoppeld aan, is het te koppelen aan jouw IP-nummer en aan jouw Google IP. ID. Mm-hmm. Dus eigenlijk de anonimiteit is een beetje extra verder weggeschoven. Ja. Ja, het is dat klopt inderdaad wel. Het is natuurlijk zo dat als je je server of je computer thuis instelt om de DNS'en van je provider te gebruiken, dan doe je daarmee natuurlijk hetzelfde. En je provider kan daarmee ook zien welke webservice je allemaal bezocht hebt. Alleen, ja, er zijn een hele hoop providers over de hele wereld en er is maar 1 Google. Dus als je hier in Nederland een verbinding van, weet ik veel, van KPN hebt of van Access for All of iets, dan heeft die wel jouw gegevens. Alleen, dat zijn geen Google-partijen. Dus zij kunnen alleen maar bijhouden vanaf jouw fysieke thuisaansluiting zijn deze webservices opgevraagd. Maar ze kunnen daar niet zoveel mee, omdat zij niet de omvang van Google hebben. En omdat er heel veel kleine, relatief kleine ISP's zijn en maar 1 hele grote Google. Dus dat is natuurlijk het punt. Je ziet een soort trend van dat de dingen steeds groter worden. Kleinere bedrijfjes worden steeds vaker overgenomen door grote bedrijven. En eigenlijk is ook het privacygevaar met alle aansprakelijkheid en alle gevolgen van dien. Ja, dat is zich ook steeds aan het vergroten. Als alle providers in Nederland zouden worden opgekocht door 1 hele grote partij, dan zou je eenzelfde soort probleem krijgen, hoewel het grote verschil tussen een provider en Google dan nog steeds is, dat Google natuurlijk veel meer heeft en ook veel meer interesse heeft dan alleen maar surfgedrag, maar inderdaad er ook queries aan kan hangen. Vanaf welke aansluitingen ben je allemaal opgedoken? Als je natuurlijk een Google Toolbar in je browser hebt, dan kun je daar heel veel verbanden leggen die een normale provider nooit zou kunnen leggen. Mm-hmm. Oké, nou, ik denk, om het allemaal niet te zweverig te maken en om ook een beetje de vaart erin te houden, dat we dan toch maar weer verder moeten naar het volgende onderwerp. Tenzij er iemand is die zegt van, ik moet daar nog iets over roepen. Ja hoor. We kunnen wel in dezelfde sfeer blijven, want toevallig is ook onlangs privacy, de Facebook van mening geweest om de privacy-instellingen aan te moeten passen. En ik denk dat Facebook misschien iets dichter bij de mensen is of iets concreter is dan grote, verre Google op afstand. Wil iemand daar iets over zeggen, over Facebook? Ik moet even nadenken over welk stuk je het nu hebt. Oké. Maar ik kan er misschien wel een voorzetje over geven. Ik heb een tijd geleden op Twitter een tweet gezien van Bits of Freedom. Bits of Freedom is een organisatie die de burgerrechten in de digitale wereld bewaakt en ook de privacy van die digitale burgers. En Bits of Freedom was geïnteresseerd in een stukje over privacy in Facebook. Want dan heb ik me als vrijwilliger aangeboden om daar een stukje over te schrijven op mijn weblog. Bits of Freedom is namelijk sinds kort ook op Facebook aanwezig, omdat een enthousiasteling ze daarvoor had opgegeven en uiteindelijk Bits of Freedom dan hun eigen account heeft overgenomen. En ik had het een tijdje, ik heb het een maand geleden toegezegd. En ik dacht van, ik heb het druk, ik doe het morgen wel, ik doe het volgende week wel. Ja, totdat ik dus het nieuwsbericht zag dat Facebook zijn privacy-instelling had aangepast. En toen dacht ik, nu is het moment, nu moet het gebeuren. Nou, ik ga dit weekend schrijven, het stukje. En het is zo dat als je een Facebook-account hebt en je onderneemt geen actie, als je inlogt op Facebook, dan krijg je een waarschuwing van, let op, er is iets veranderd. Dan kun je wegdrukken en als je het wegdrukt en je verandert er niks aan, dan worden al jouw profielgegevens openbaar. En dat is best heel heftig. Hives heeft een tijdje geleden ook een soort gedaan met één instellingje. Ik heb er screenshots van gemaakt, want ik heb vanmorgen mijn instellingen aangepast. Dus ik ga er een stukje over schrijven, maar de impact van de system default veranderen, de standaardkeuze, die is echt heel groot, vooral als het om privacy gaat. En dat zijn dingen die je normaal anders alleen maar met vrienden zou delen, die nu opeens voor de hele wereld openstaan, tenzij je er iets aan doet. Dus dat is wel heel belangrijk. Ja, wat een aantal podcasten geleden al dat Bing al zoekresultaten oplevert van Facebook-resultaten die anders niet zichtbaar zijn. Ja, maar dit opent het nog verder, begrijp ik. Ja, en dan is het probleem met Bing. Bing is just a messenger natuurlijk. Grappig woord ook, messenger, in deze context. Maar een search engine die alleen maar dingen vindt die openbaar zijn, die is natuurlijk nauwelijks qua de qua de peer te noemen. Het probleem zit er natuurlijk in de dienst die dingen voor jou openbaar maakt. Te meer als je dat niet wil of als je daar niet expliciet voor gekozen hebt. Dus naarmate de search engines inventiever en steeds efficiënter worden en naarmate er webdiensten die privacygevoelige gegevens bevatten besluiten dat ze in plaats van een opt-in een opt-out systeem gaan hanteren en je als gebruiker van het systeem echt moet zeggen van ik wil niet dat je dat zo doet, blijft de privacy op het net natuurlijk enorm onder druk staan, als die er nog is. Ja, ik begrijp dat het een privacy verbeterende setting zou moeten zijn, maar hij zet alles meer open. Ja, dat is de conclusie. Ik ben net gelogd en ik kreeg inderdaad zo'n pop-upje van er zijn veranderingen en je kan overslaan of je kan je kan verder gaan met een soort van wizard. Ja, je moet het niet overslaan, maar je moet het echt doen en je moet het ook nu doen als je het nu ziet. Ja. En in het volgende scherm kun je aangeven, je ziet dan hoe Facebook het eigenlijk zou willen zien. Ja, alles voor iedereen. Alles voor iedereen. En dan zit er een radio button waarbij je de andere keuze kunt maken met zet het maar terug zoals het was. Precies. Oude instellingen. Ja, eigenlijk moet je dus gewoon alles terugzetten zoals het was en ondertussen ook nog even nadenken of zelfs dat nog wel is wat je wil. Ja, maar dat is heel naar. Nogal, inderdaad. Ja. En je kunt je afvragen in hoeverre is het vervelend of erg dat iemand mijn geboortedatum kent. Maar luister eens. Je kan dus als je vrienden wordt op Facebook, en dat word je vrij snel, komen ook dingen als telefoonnummers, adressen en e-mailadressen tevoorschijn. Ja. En je geboortedatum, geloofsovertuiging en politieke voorkeur bij vrienden van vrienden. Ja. Je werk en opleiding, dat mag iedereen weten. Nou, in dat opzicht is het misschien wel goed dat Facebook dit gedaan heeft, zodat wij er nog even extra aandacht aan kunnen besteden, omdat je er anders misschien nooit zo snel over zou hebben nagedacht. Nou, inderdaad. Maar het is inderdaad, we moeten namelijk oppassen dat het niet een soort hellend vlak, een soort glijdende schaal wordt. Hè, vroeger vonden we het heel erg. Er zijn een hoop dames die ik ken die er een probleem mee hebben als je ze naar hun geboortedatum vraagt. De datum zelf misschien niet, maar dan het jaartal met name. Maar ik heb zelf eigenlijk zoiets van dat ik het helemaal niet zo bijzonder vind als iemand wil weten wanneer ik geboren ben. Als een vriend op Facebook mij zou vragen van mag ik jouw verjaardag op mijn verjaardagskalender zetten? Dan zeg ik, nou hier heb je hem alsjeblieft. Veel plezier ermee. Maar het gaat er natuurlijk om in hoeverre je al dat soort onbenullige, onbelangrijke gegevens kunt verzamelen. En er dan toch een behoorlijk profiel mee kunt maken om iemand zijn identiteit te stelen bijvoorbeeld. Dat zijn gewoon dingen. Ja, en ik kan natuurlijk 3,2 miljoen berichten sturen dan opeens aan dingen aan mensen die ik eerder die berichten niet kon sturen. Ja. Dus dat is in Nederland ook al gebeurd, zie ik. Ja. In 2008, dat er een hiver nu op dit moment 12.000 euro boete moet betalen omdat hij via krabbels 3,2 miljoen berichten heeft gestuurd. We krijgen die issues ook bij Facebook, begrijp ik. Ja. En nog wel bij meer ook, want het is natuurlijk, ja, je moet eigenlijk bij nieuwe ontwikkelingen of bij bestaande ontwikkelingen altijd van het ergste, zwartste scenario uitgaan. En bedenken van als ik nou echt kwaad zou willen, en dan moet je echt alle nare dingen erbij pakken die je maar kan bedenken, hoe zou ik dan deze nieuwe diensten op een zo goed mogelijk manier kunnen uitbuiten? En dat is jammer, want dan moet je eigenlijk leuke dingen, Google Wave en allerlei leuke initiatieven, het web versnellen, efficiëntere DNS'en. Ja, die moet je eigenlijk allemaal in een soort negatief daglicht plaatsen. Om te kijken hoe iemand die kwaad wil, hoe die daarmee om zou kunnen gaan. En dan is eigenlijk de lol er alweer heel gauw af. Ja. En dan moet je je afvragen, willen we dan nog wel zo'n nieuwe dienst? Of wil ik me dan wel inschrijven voor zo'n nieuwe dienst? En als je dat dan doet, ja, dan moet je toch iedere dag goed nadenken over wat er anders is en over wat je eventueel zou kunnen dichtzetten om het beter en veiliger te maken. Maar dat is een beetje kinderachtig. Vond Wave nogal wel redelijk afgeschermd, dacht ik. Maar de lol is toch af. Ja, nou ja, kijk, er zit altijd je moet een veilige balans zoeken, hè, tussen veiligheid enerzijds en functionaliteit anderzijds. Het is jammer dat je, als je Google Wave gebruikt, veel moeite moet doen om e-mailadressen van andere vriendjes te verzamelen. Omdat iedereen die een Google Wave-account maakt, ter plekke weer een nieuw e-mailadres moet verzinnen. Dat je dan vervolgens als vriend van diegene niet kent en daar dus over moet communiceren. Ja, je kunt niet gewoon iemand zijn e-mailadres intoetsen, want dat is niet het adres waarmee die op Google Wave bekend staat. Maar je zult zien dat als er straks efficiëntere trucs voorkomen, snellijstjes, zoek mijn adresboek af naar mensen en zo. Ja, dan zullen er ook weer privacy issues tegenover staan. Ja, zo blijft het helaas. Oké. Nou, ik denk voorlopig even genoeg over privacy. Ik las iets over Amazon, die voorlopig geen plannen heeft om fysieke winkels te openen. Waar is het van plan dan? Ja. Okay. Ik vond het ook wel opmerkelijk, omdat winkels, dat is toch iets waar mensen naartoe kunnen gaan om de dingen in hun handen te houden en om te kijken en om het product of de dienst beter te ervaren. Dell heeft ook heel lang het zonder winkels gedaan en heeft uiteindelijk ook gezegd van wij willen toch winkels. En zo'n boze dealer die natuurlijk allerlei opstellingen heeft, de Sony House en noem het allemaal maar, het Philips Huis van de Toekomst. Dat zijn toch allemaal prettige plekken om eens rond te kijken en om de dingen aan te raken en om te zien hoe jouw woonkamer eruit zou kunnen zien als je hem ook zou inrichten. Mm. Amazon heeft er toch van afgezien. Dat vond ik wel een opmerkelijk bericht. Lekker tegendraads, daar hou ik altijd wel van. Het gaat ook een beetje, zeg maar, gevoelsmatig tegen het hele ding wat Amazon maakt. Onbeperkte voorraad, niche hoekjes. Waar je dingen kan vinden die je nergens anders kan vinden. Gaat een winkel daar wel mee tegenin? Nou ja, als ze een winkel zouden openen in de traditionele zin. Maar Amazon zou Amazon natuurlijk niet zijn als ze daar sowieso niet al een draai aan zouden geven als ze al winkels zouden openen. Sorry, ik viel even weg. Ik hoorde je niet. Oké. Okay. Ja, ik denk niet dat Amazon, als ze ooit winkels gaan openen, dat ze daar dan traditionele winkels gaan openen, zeg maar. Nee, maar het succes van Amazon heeft afgehangen van het feit dat ze niet gebonden waren aan fysieke space. Ja, maar je kunt het ook, het is wel grappig, want het is eigenlijk de discussie andersom. Je kunt voor Amazon een fysieke winkel ook zien als een soort verbreding van hun markt nog, hè? Ja, ja. Gek genoeg is het in de meeste gevallen andersom, dat een online winkel een verbreding van de markt geeft voor mensen met fysieke winkels. Maar ik kan me herinneren dat een tijdje geleden in Amerika je bijvoorbeeld bij Sony in een winkel je eigen cd kon samenstellen. Daar gewoon een soortje nummers op kon douwen. En dan werd je dan in de winkel voor je geperst. Dat soort extra toegevoegde waarde bedoel ik eigenlijk. Ja, ja, ja. Dus ik kan me voorstellen dat Amazon, als ze ooit fysieke winkels zouden openen, dat ze bijvoorbeeld dat op een bijzondere en een onconventionele Amazon-achtige manier zouden doen. Dus dat ze dan dingen zouden aanbieden die je juist niet makkelijk via het web kan doen. Nou, ik denk waar ze nog het meest succesvol in zouden kunnen zijn, is als ze die boeken ook een soort van afhaalpunt maken waar je de boeken kan ophalen zonder verzendkosten te hoeven betalen. Ja, bijvoorbeeld, ja. En dat daar dan een heleboel andere services bij geboden worden, dat zou inderdaad wel interessant zijn. Ja, verbreding ook weer. Hè. Je ziet natuurlijk dat Amazon van online en alles virtueel, zeg maar, niet fysieke goederen, toch met die e-reader, met de Kindle gekomen is. En ja, zodra je eenmaal met fysieke waar inlaat, zul je toch ook alweer met voorraden en met logistieke problemen en dat soort dingen zitten. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat er misschien Kindle-accessoires komen of zo, die je dan in de winkel zou kunnen bekijken en zou kunnen aanraken. Ja, precies. Okay. We kunnen heel even bij Amazon blijven misschien. Als vandaag is bekend geworden dat er op EC2 cloud botnets runnen. Vond ik een interessant. Dit is vandaag door mij op de lijst nog gegooid. Het is natuurlijk wat we al eerder hebben genoemd. Als de clouds worden overgenomen door hackers of de hele structuur, Dan wordt het een uitdaging voor iedereen om dat er weer uit te krijgen. Ik wil het zelfs nog brutaler stellen en ik denk dat het al gebeurd is, Martin. Ik denk dat wij ons werk en onze hobby's nog kunnen bedrijven, omdat de hackers ons dat vandaag nog toestaan. We hebben trouwens onze echo weer terug. Waar komt die vandaan? Ik denk dat je gelijk hebt. En ik denk ook dat het helpt om uit te gaan van dat negatieve scenario. Voor beveiliging en inderdaad ook voor zaken als privacy en zo. Ja. Omdat het geen zin heeft om van het goede in hackers uit te gaan. Als je ervan uitgaat dat alles wat er is bij voorbaat al uit te buiten en te kraken valt, dan zou je kunnen bedenken. Is er nu iemand ingebeld, sorry, die deze echo veroorzaakt? Sorry. Een beetje jammer. Zullen we even de mute indrukken? Begin ik? Doe ik 2 seconden mijn microfoon uit. Hoi. Ik hoor... Nou, volgens mij is de echo er nog. Ja, ik denk het ook. Ik hoor hem niet echt meer goed. En nu ben ik er wel weer. Ja. Volgens mij komt de echo bij mij vandaan. Ja, het lijkt inderdaad wel, want ik hoorde net echt veel minder echo. Maar misschien wel niet. Ik hoorde nog wel wat echo toen ik weg was. Ik bel even met een ander toestel in. Oké. Jo. Dus misschien iemand heeft de telefooncloud overgenomen. Een hacker. Ja, ik hoor toch nog steeds een echo. Luistert iemand? Nou, ik ben de laatste keer ingebeld. Sorry? Even naar uit gehoord. Ja, misschien ben jij nu dubbel aanwezig of zo. Via een magische weg. Kan jij ook nog een keer opnieuw inbellen? Ik kan ook wel even opnieuw inbellen. Ja. Ja. Altijd leuk van bende truc midden in de podcast. Wordt het tenminste echt een bende. Is er nu nog iemand aanwezig? Sali. Hey, daar is je. Hi. Zo, het is nu wel heel stil. Is iedereen weg? Nou, ik was Sali ook al kwijt. Oké. Okay. En Bart, die zou even opnieuw inbellen, voor... omdat de echo lijkt eerder toch bij Bart vandaan te komen dan bij jou. Want heel zachtjes was de echo nog steeds aanwezig. Maar jij versterkt het ofzo. Dit is de magische hacker die het telefoonsysteem hebben overgenomen. Ik zeg niks meer. Het kan allemaal tegen worden gebruikt. Ik heb wel nog een andere leuke mededeling in het kader van de privacy. Of het gebrek eraan. Ik ben het echt al nu al met twee mannen in de box. Irritant, zeg. Maak je gebruik van een gratis podcast uitzendaccount? Sorry? Ja, ik ben er weer. Ik werd er net even eruit gegooid, geloof ik. Oh, oké. Okay. Ja, we maken gebruik van nieuw conference, officieel conference systeem, wat gewoon betaald is. En ik voor de rest is er geen, is tot nu toe, deze echo is de laatste tijd af en toe opgetreden en op magische wijze niet verklaarbaar. Het is wel vrij irritant. Volgens mij worden we afgeluisterd, Martin. Ja, dat hoorde de derde altijd, Al-Qaeda zit in de podcast. Zeg dat nou niet. Ik krijg net een artikel van mijn neus in NRC Handelsblad van zondag 6 december. En dat is getiteld NS schaft privacy af. Het gaat over de OV-chipkaart en de conducteur die je daarmee kan zien waar je geweest bent. Ja. Wanneer je geboren bent en dat soort dingen. Hé, hey, zal ik ook nog eens een keer opnieuw inbellen? Kijken of dat helpt of zo? Ja, maar ja, gezellig. Hé, hey, het wordt steeds drukker. Oh, dit moet een feest zijn om naar te luisteren later. Wat? Dit moet een feest zijn om naar te luisteren later. Winnen. Goed. Omdat de problemen nog niet over zijn. Ik heb het idee, stiekem, ik zeg het niet hardop, maar dat Martin de oorzaak is van de echo. Ja, Martin heeft wel een virus onderleden, dus als het nou een computervirus is... Nou ja. Dan snap ik wel waar die echo vandaan komt. Want volgens mij zat Luc een keer in de auto. Toen dachten we eerst dat Luc het was. Maar toen hing Martin op en toen was het ook ineens weg. Ja, precies, ja. Nou, ik ben niet beter nog, Martin. Nou ja, Martin, ik op mijn telefoon bellen. Zullen we ondertussen even verder gaan met Google Chrome? Die er ook voor Linux is en voor de Mac in beta. Ja. Zijn er mensen in geïnteresseerd? Mensen die er wat mee getest hebben? Ik vraag me serieus af, what's the big deal? Ik snap dat sinds... je had alleen Internet Explorer en de komst van Firefox was een welkome toevoeging. Aha. Ik snap alleen niet wat de noodzakelijkheid van Chrome is en waarom er zoveel mensen overstappen. Oké, ik heb net echt geen woord verstaan wat je zei. Oh, echt niet? Dat is steeds slechter. Oh, ik zat nog hierin. Ben ik zo verbeterd of staan? Ja, zo is het een stuk beter. Oké. Ik vraag me af wat nou het grote voordeel is van Google Chrome ten opzichte van Internet Explorer, Safari en Firefox. Want ik zie geen voordeel van het overstappen. Nou ja, ik denk dat een beetje met auto's moet vergelijken. Er is geen beste auto, maar er is keuze voor de consument. Ja, er is geen waarheid, alleen perceptie. Mm-hmm. Maar ja, er is geen heel groot voordeel van één browser over een andere. Denk ik. Ik denk dat er wel voor Google een heel pakket is dat er Chrome is. Namelijk dat ze dan ook voor Mac en ook voor Linux een Google Toolbar kunnen maken, waarmee ze je nog beter in de gaten kunnen houden. Ja. Ja, daar lijkt het wel een beetje op, ja. En ik geloof ook, ik heb natuurlijk van de week heb ik een testje gedaan met Google Chrome OS. Waarbij je als je je aanmeldt op je computer, je niet je aanmeldt op je computer of op jouw eigen domein of op jouw eigen server. Maar je meldt je dan aan bij Google. En iedere browser die je daarna start, als je naar Google Wave of naar Google Gmail gaat, dan zegt hij, oh ja, ik weet wel wie jij bent. Want toen je je computer aanzet, dan heb je je aangemeld bij ons. Ja, Dus ik geloof, oh ja, het is heel eng. Er zijn VMware-images van. Je moet het echt een keertje bekijken. Het ziet er eigenlijk gewoon uit als een normale Linux op een EEE-PC. Alleen als je je aanmeldt, dan meld je je dus aan bij Google. En dat concept is natuurlijk A, heel slecht en heel eng, maar B, ook wel heel handig en heel interessant. En ik geloof ook dat het OS, of de browser, Chrome naar de Mac en Chrome naar Linux, dat het een soort strategisch schaakspel puzzeltje is van Google. Ik denk dat we handen in de ring moeten gooien. Ik denk het ook, niet te volgen. Volgens mij... Allemaal heel erg. Ik ga er ook niet meer zoveel van bakken. dit is een hele bende sinds eeuwen, zeker. Ik weet niet wat er aan is, maar het is zo vervelend dat als ik zou luisteren, zou ik afhaken. Je weet niet wat de luisteraars horen, hè? Maar voor ons is het in ieder geval heel vervelend. Ik denk dat die echo wel aanwezig is, ook in de... Ik heb de live broadcast laten killen ondertussen. Maar ook dat helpt me niet zo te horen. Nee. Dus ik begrijp niet waar deze echo vandaan komt. Nou, we hebben niet zo'n echte bende zo. Ik ben er ook nu voor het eerst echt al 2 of 3 keer uitgegooid. Want dat New Conference mij ophangt. Misschien is het nieuwe conference systeem toch echt overbelast of zoiets, dat het er gewoon niet aan onze verbindingen ligt. Zou een nieuwe conference... Zou goed kunnen, want ik heb, als ik dan opnieuw inbel, dan gaat de telefoon over en hij wordt niet aangenomen. Dus er is echt iets van hand daar. Oké. Is het een... hoe zeg je dat? Is de installatie bij jou fysiek, zeg maar, aanwezig? Of is die extern bij New Conference? Nee, het is allemaal bij New Conference. Dus we hebben alleen telefoons om dit voor elkaar te boksen. Ah, oké. Okay. Ik snap het al. New Conference is overgenomen door Google. En ze willen niet dat wij ons kritisch uitlaten over Google. Privacy kick. Oh ja. Damn, it's alive. Burgerrechten, kick. Ja. Oké. Okay. Nou ja, nu lijkt de echo wel weer af te nemen. Het is inderdaad misschien een performance issue van een van die machines of zo. Nee, maar ik hoor hem nog heel erg. Echo neemt niet af. Nee. Ik hoor nu helemaal niks van de echo, eerlijk gezegd. Oké. Okay. Nee, waardig. Nou, het is echt zo. Niet te volgen aan mijn kant. Goed. Wat zullen we doen met deze? Bij deze de podcast afblazen? En er gewoon een korte podcast van maken en dit was. Dat is ook wel eens leuk voor een keertje. Ja, ik bedoel, we kunnen wel modderen met echo in de podcast en dat schiet allemaal niet op. Ik ben alleen benieuwd. Ik was toch al niet... Het podcastsysteem reageert op mijn fysieke gesteldheid, denk ik. Dus ik... Nou, er moet wel even naar gekeken worden, want het wordt in mijn visie wordt het steeds slechter. Over de afgelopen weken. Dus, ja, dat de conference preventief geruimd moet worden. Ik denk ook dat we even moeten overleggen met de mannen van New Conference of dit of er iets aan de hand is. Of dat we moeten switchen. Want dit gaat echt luisteraars kosten. En we waren net zo goed in de opbouw. En we gaan volgende week een betere kwaliteit bouwen. Ik heb positieve geluiden gehoord de afgelopen weken over onze nieuwe manier van audio verwerken. Dus dat is op zich wordt alweer beter. Maar als dit soort echo's ertussen zitten, dan helpt het niet dat mijn tools verbeteren. Nee, maar ik denk dat je New Conference ook gewoon moet zeggen van ja, dit is niet werkbaar en fix het. Doe op conference maar. Nou, grote kans dat zij naar ons wijzen. Met slechte telefoons of headsets of vanuit het buitenland of weet ik veel wat. En dan word je van het kastje naar de muur gekeerd. We hebben het geprobeerd uit te sluiten van of het iemand is of dat het een apparaat is of wat dan ook. Maar we hebben dus met het gekregen toen ik weg was. Het is zelfs als ik alleen daar in de box hangt, is het aanwezig. Maar ook als alleen Bart in de box hangt, is het aanwezig. Dus het is ook zo dat ik nu vanaf een heel andere locatie ben met een heel ander telefoonsysteem. Dus al het al uitsluitend ligt het niet aan ons. Nee, daarom. Als je hier eentje bent ingebeld, dan heb je geen last van de echo. Ik hoor je niet eens vanwege de echo. Laten we het bij deze afsluiten. Iedereen hartstikke bedankt. En we spreken elkaar volgende week op een kraakheldere lijn.